करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं सजदा करूं पूजा करूं तू ही बता क्या करूं, सजदा करूं पूजा करूं तू ही बता क्या करूं, करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। रुत भी अगन तपता बदन बढ़ने लगी बेखुदी, रुत भी अगन तपता बदन बढ़ने लगी बेखुदी, अब जो गए सारी उम्र दिल में कसक रह जा, जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी।